भक्त जन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय बागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परम धाम जगद्धाम नमामि तत् कल्याणानां निधानं कलिमलमतनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्मुमुक्षोः सपदि परपदप्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये रामनाम। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासांबरीश शुकशौनक भीष्मदालभ्यान् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए किनके पद वंदन किए नाशे विघ्न अनेक। बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रविकर निकर। बंदों तुलसी के चरण जिन कीन्हो जग काज कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। जय रघुनंदन जय सियाराम। जानकी वल्लभ सीताराम। कमला विमला मिथिला धाम। अवध सरयू सीताराम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय गोवर्धन जय ब्रजधाम, श्री यमुना जी ललित ललाम, श्री बरसानो श्री नंद गाम, रावल गोकुल अति अभिराम, जय गौ माता जय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल, श्री राम जय राम जय रामचंद्र भगवान की। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। श्री राधा वल्लभ लाल की। श्री यमुना महारानी की। श्री गिरिराज महाराज की। यज्ञेश्वरी जगत जननी गौ माता की। अखिल गोवंश की जय। श्री 84 कोश ब्रजमंडल धाम की। श्री जड़खोर गोधाम की जय। श्री पथमेड़ा गोधाम की जय। श्री कामधेनु शक महाशक्ति पीठ की जय। सब संतन की जय। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री विनय पत्रिका जी की जय। जय जय श्री राधे। हरिशरणम भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल, भगवान श्री हरि की महती कृपा करुणा से श्रीधाम वृंदावन में श्री बंसीवट गोपीश्वर ज्ञान गुदरी के मध्य अवस्थित मलुकपीठ के इस पवित्र सत्संग मंडप में पूज्य महत्पुरुषों की मंगलमयी सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग हम सबको श्री विनय पत्रिका जी के माध्यम से सुलभ हो रहा है। ये कमल पर यहाँ विराज ये इसीलिए बिछाया आप लोगों की। आज हम सबके परम सौभाग्य से भारतवर्ष की विशिष्टतम विभूति संतों को और समग्र हिंदू समुदाय को संगठित करने का श्रेय और वर्तमान में जो श्री राम मंदिर निर्माण का पथ प्रशस्त हुआ है उसका श्रेय जिन महापुरुष को जाता है, ऐसे अनंत श्री समलंकृत विरक्त शिरोमणि प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद स्वामी श्री वामदेव जी महाराज के कृपा भाजन, हमारे बड़े गुरु भाई पूज्य स्वामी जी कृपा पूर्वक यहाँ विराज रहे हैं, ये हम सबका बड़ा सौभाग्य है। हम उनके और उनके पूरे परिकर को प्रणाम करते हैं। बीच में 19 तारीख को तो चर्चा हमने की ही थी, 20, 21, 22 और 23 चार दिन बीच में विराम रहा सत्संग का। उसका कारण यही था कि दास यहाँ से पथमेड़ा गया था। प्रतिवर्ष गो नवरात्रि महोत्सव में हमारी वहाँ उपस्थिति होती है, इस बार वैश्विक महामारी के कारण बहुत विराट आयोजन नहीं है, अनुष्ठानात्मक आयोजन वहाँ हो रहा है और गोवत्स श्री राधा कृष्ण जी कथा कर रहे हैं। तो दास की प्रार्थना यही थी कि इस बार गोवत्स जी कथा कर लें। कुल महाराज जी बोले आपको आना जरूर पड़ेगा, तो कल ही हम पथमेड़ा से लौट करके आए हैं। लगभग यहाँ से 13 घंटे का रास्ता बाई रोड का है, 13-14 घंटे लगते हैं, 850 किलोमीटर से ऊपर होगा, 850-900 किलोमीटर होगा। तो इतना जाना इतना आना, पूरी रात परसों चले हैं तब कल पहुंचे हैं। बीच में राजस्थान में कर्फ्यू लगा, जयपुर में कर्फ्यू लगा हुआ था, महात्माओं को देखकर पुलिस वालों ने भी कहा जाने दो कोई बात नहीं, महात्मा लोग हैं तो, नहीं तो पता नहीं कहां कहां से घूम के जाना पड़ता, उन्होंने भी अनुमति दी। तो कल हम तो तैयार थे लेकिन कुछ असुविधा थी, इस कारण से कल नहीं हो सका सत्संग। अब प्रयास है कि जितने दिन हम यहाँ हैं उतने दिन कम से कम यह क्रम जो चल रहा है ये बाधित न हो। कई महीने हो गए विनय पत्रिका जी की चर्चा होते हुए, आज पद संख्या 107 है। बड़ा सुंदर पद है, पहले हम पद का उच्चारण करते हैं, इसके बाद यथामति यथा समय इसके भाव का निरूपण किया जाएगा। इसमें गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज अपने उपास्य आराध्य इष्ट की सर्वोत्कृष्टता का निरूपण कर रहे हैं और यह स्वाभाविक भी है। इष्ट के प्रति परत्व बुद्धि नहीं होगी, ये ही परात्पर परतत्व है। ऐसा दृढ़ भाव जब तक इष्ट के प्रति नहीं होगा तब तक जैसी श्रद्धा और जैसा विश्वास इष्ट के प्रति होना चाहिए साधक के अंतःकरण में, उसका अभाव ही रहेगा, क्योंकि उससे उत्कृष्ट तत्व जो भी प्रमाणित हो जाएगा फिर हमारा भाव उसके प्रति चला जाएगा। इसको हमारे यहाँ भाव का व्यभिचार कहते हैं। तो अव्यभचरित भाव वो तभी होगा जब हमें अपने आराध्य उपास्य के प्रति यह भाव होगा कि यही परात्पर परतत्व है। भगवान व्यास का जो सिद्धांत है पुराणों में इतिहास पुराणों में वो भी इसी प्रकार का है। इसलिए कई बार लोग कहते हैं कि अरे व्यास जी को क्या हो गया, देवी जी का पुराण कहने लगे तो सर्वोपरि देवी जी कह दी, शिव पुराण कहने लगे तो सर्वोपरि शिव जी को कह दिया है। कितना ही नहीं, उप पुराणों में गणेश पुराण, उनमें गणेश ही सर्वोपरि हो गए। सूर्य पुराण भी उप पुराण ही है, उसमें भगवान आदित्य सूर्य ही सर्वोपरि हो गए। और वैष्णव पुराणों में भगवान श्री हरि को ही सबसे श्रेष्ठ कहा गया। तो अब हम क्या समझें, व्यास जी ने भ्रम में डाल दिया, हमको चक्कर में डाल दिया। एक बात कही जाए तो उसको माना जाए, तो इसका समाधान यही है कि प्रत्येक जीव के जन्मांतरीय संस्कार अलग अलग प्रकार के होते हैं, और उन अपने जन्मांतरीय संस्कारों के अनुसार उनकी उपासना में प्रवृत्ति होती है। और ये हमारे वैदिक सनातन धर्म का दोष नहीं है, यह एक बहुत बड़ा वैशिष्ट्य है कि प्रत्येक जीव को अपने जन्मांतरीय संस्कारों के अनुरूप उपास्य के चयन की सुविधा प्राप्त है और उपासना की सुविधा प्राप्त है। किसी व्यक्ति की प्रवृत्ति सात्विक होती है, किसी व्यक्ति की प्रवृत्ति राजसी होती है, किसी व्यक्ति की प्रवृत्ति तामसी होती है, और कोई कोई भगवत इच्छा से, भगवत संकल्प से अवतरित महापुरुष वे जन्म सिद्ध भी होते हैं, वो गुणातीत प्रकृति के महापुरुष भी होते हैं। ऐसे लोग यद्यपि बहुत कम हैं, लेकिन कोई न कोई तो होते ही हैं। ऐसे भी होते हैं कि स्वाभाविक, अब उनके कई जन्मों के संस्कार हैं, वे जन्म से ही गुणातीत हैं, ऐसे भी होते हैं। एक साधन सिद्ध और एक जन्म सिद्ध। तो प्रत्येक जीव के जन्मांतरीय संस्कार भिन्न भिन्न हैं, उन संस्कारों के अनुरूप उसका अंतःकरण भिन्न है, और वह अपने उस अंतःकरण के अनुरूप ही उपासना का चयन करता है। इस बात को श्रीमद् भगवद गीता जी में भगवान ने स्पष्ट किया है। सात्विक पुरुष किसकी उपासना करता है, राजसी पुरुष किसकी उपासना करता है, तामसी पुरुष किसकी उपासना करता है, ये सब बात गीता जी में है। आप सब विज्ञ हैं, आपको जानकारी है। भगवान का उपासक गुणातीत होता है। मूल बात यह है कि भगवान व्यास का भाव यह है कि जन्मांतरीय संस्कार के अनुरूप जो व्यक्ति जिस देवता का उपासक है और उसकी उपासना के जन्मसिद्ध संस्कार उसमें हैं, वह उसी को परात्पर परतत्व के रूप में स्वीकार करके वहीं उसकी श्रद्धा, वहीं उसका विश्वास दृढ़ हो जाए और वहीं से उसे अनुभूति हो जाए और उस एक तत्व का साक्षात्कार कर लेने के पश्चात फिर भेद रहित हो जाता है, क्योंकि एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति। वह एक अद्वितीय तत्व है, अद्वय है, दो है ही नहीं। परमात्मा सर्वसमर्थ है, पर परमात्मा अपने जैसा दूसरा बनाने में समर्थ नहीं है। भगवान भी दूसरा भगवान नहीं बना सकते, तो इतने भगवान आए कहां से, ये कहीं से नहीं है, ये सब भगवान ही हैं। भगवान हमारा आराध्य उपास्य ही सर्वगत सर्वरूप और सर्वमय है। ये अंतिम बात है। यहां तक पहुंचने के लिए पहले उपासना की एक इकाई को स्वीकार करना पड़ेगा। इसलिए जिसका जहां संस्कार है उसकी उपासना वहीं दृढ़ हो जाए और वहां से फिर वो आगे बढ़ेगा। जैसे एक उदाहरण हम आपको दें, जगतगुरु श्री मदाध्य रामानंदाचार्य भगवान के द्वादश शिष्यों में एक क्षत्रिय कुलोत्पन्न गागरौनगढ़ के नरेश श्री पीपा प्रताप राय जी हुए। उनका नाम था पीपा प्रताप राय। तो पहले वे भगवती के अनन्य भक्त थे और उनकी उपासना पद्धति राजसी तामसी नहीं थी, सात्विक उपासना पद्धति थी। और ऐसे अनन्य भक्त थे भगवती के, दुर्गा के, कि भगवती का उन्हें साक्षात्कार प्राप्त था, वार्तालाप होता था उनका। सैकड़ों ब्राह्मण दुर्गा सप्तशती के पारायण निवारण मंत्र का जप करते रहते थे और भगवती का विधिवत अर्चन हो करके इतना भोग लगाया जाता था, प्रसिद्ध है महाराज जी, कि पूरे नगर में एक समय का भोजन बनता नहीं था। वो प्रसाद से ही लोग तृप्त हो जाते थे, इतना भोग लगता था देवी जी को। भगवती की कृपा हो गई, पर भगवती तो चाहती है ना कि मैं जिनका नाम जपती हूं, राम रामे तिरामे तिरमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम बरानने सहस्र नाम सम सुनि शिव वाणी जप जेई पिय संग भवानी। भवानी तो चाहती है कि मेरे स्वामी देवाधिदेव भगवान शिव निरंतर राम नाम का जप करते हैं, मैं भी राम नाम का जप करती हूँ, ये राजा भी श्री राम जी का ही भक्त हो जाए, ये भी चाहती है। तो घटना घट गई। नाभाजी लिखते हैं, प्रथम भवानी भक्त मुक्ति मागन को धायो, सत्य कहो तेरी शक्ति सुदृढ़ हरि शरण बतायो। भगवती ने कहा, राजा ने कहा, माताजी आपने हमें सब कुछ दिया, अब हमारा मन भोगों से हट रहा है, आप हमें मोक्ष दे दो। क्या वे मुक्ति नहीं दे सकती थी? यदि यह कहा जाए कि भगवती मुक्ति देने में समर्थ नहीं है तो पुराण वचन मिथ्या सिद्ध हो जाएंगे। या मुक्ति हेतु विचिन्त महाव्रतात्म अभ्यस्य से सुनीत इंद्रिय तत्व सारी मोक्षार्थ वीर मिवरस्त समस्त दोषी विद्या ईशा भगवती परमाई देवी। ब्रह्म विद्या तो कौन है? साक्षात परांबा भगवती ही ब्रह्म विद्या है। तो भोग और मोक्ष सब कुछ देने में भी समर्थ हैं, लेकिन वे चाहती थी कि ये राजा मेरे प्रभु का भक्त बन जाए। इसलिए उन्होंने कहा कि देखो, हमारे पास जो था सो हमने तुमको दे दिया, अब तुम अभय पद चाहते हो, मुक्ति चाहते हो, वो तो भगवान की शरण में जाने से होगा। सत्य कहो ते ही शक्ति सुदृढ़ हरि शरण बताए, भगवान की शरण हो जाओ। तब कहां शरणागत हूं मैं? तब भगवती ने ही बताया कि काशी चले जाओ, पंचगंगा घाट पर श्री रामानंदाचार्य भगवान विराजमान हैं, वे साक्षात भगवान का ही स्वरूप हैं, आप उनके चरणाश्रित हो, पीपा जी चरणाश्रित हो गए। अब एक जगह उनकी भावना सुदृढ़ न होती तो वे वहां आगे कैसे पहुंचते। ऐसे पुराणों में महाराज जी स्वामी जी अनेक उदाहरण, घंटाकर्ण का उदाहरण स्कंद पुराण में आता है, उसकी भगवान शिव के प्रति ही परत्व बुद्धि थी। वो ऐसा अनन्य शिव भक्त था कि अपने कान में घंटा लटका के रखता था, कहीं भगवान की कथा कीर्तन हो रहा हो तो घंटा बजा के चलता था, नारायण का नाम राम कृष्ण का नाम कान में न पड़ जाए, कथा न पड़ जाए कान में, शंकर जी की ही सुनता था, दूसरे की नहीं सुनता था, किसी देवी देवता की बात नहीं सुनता, केवल शंकर जी की। बड़ा अनन्य भक्त था। घंटाकर्ण के साथ ही भगवान शिव ने ऐसी ही लीला की। घंटाकर्ण बोला, महाराज अब तो हमको मोक्ष दे दीजिए। तो शंकर जी दे सकते थे मोक्ष, लेकिन क्योंकि निर्वाण शांति प्रदम, निर्वाण प्रद हैं शंकर जी, मोक्ष दे सकते हैं, लेकिन शंकर जी ने कहा कि मोक्षाधिपति तो श्री नारायण हैं, तुम नारायण का भजन करो। और उसे उपदेश दिया कि तुम्हारी उपासना में दोष यही है, तुम हरि और हर में भेद मानते हो, यही तुम्हारा दोष है। अब तुम जाओ बद्रिकाश्रम में उपासना करो। तो वहां बद्रीनाथ में उसने भगवान की उपासना की है और भगवान ने उसे अंगीकार किया, स्वीकार किया और तत्व का उपदेश किया और अपना पार्षद बनाया। आज भी बद्रीनाथ भगवान के मंदिर में घंटाकर्ण की स्थापना है मंदिर के चौक में ही, और बद्रीनाथ जी का चरणामृत नैवेद्य आदि, भगवान का सर्वप्रथम प्रसाद चरणामृत आदि घंटाकर्ण को ही प्राप्त होता है। हरि और हर सेवक भगवान शिव का है और पार्षद शिव जी का पार्षद तो है ही है, वो तो बद्रीनाथ भगवान का भी पार्षद है। हम ये बात इसलिए निवेदन कर रहे हैं कि एक जगह हमारी श्रद्धा भावना जब सुदृढ़ हो जाती है और उस तत्व का साक्षात्कार जब हम प्राप्त कर लेते हैं तो फिर आगे चलकर सारा भेद मिट जाता है। ये समझ में आ जाता है कि ये अलग अलग नाम रूप क्या है। बोले त्रयी सांख्यम योगः पशुपतिमतम वैष्णवमिति प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदमदः सत्पथ पथ्यमिति च रुचीनां वैचित्र्याद्रिजुकुटिल नाना पथजुषां नृणामेको गम्यः त्वमसि पयसाम अरणव इव। सबको घूम फिरकर भगवान के चरणों में ही जाना है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के आराध्य उपास्य भगवान श्री राम है। तो अभी पिछले पदों में शरणागति के विविध प्रकारों का निरूपण उन्होंने किया है और मैंने भगवान की शरण स्वीकार कर ली है, भगवान ने शरणागत के रूप में मुझे स्वीकार कर लिया है, इस बात को भी वे पिछले पदों में कह चुके हैं। और महाराज रामादर्यो धन्य सोई, इस पद में वे स्वीकार कर चुके हैं कि महाराजाधिराज प्रभु श्री रामचंद्र ने जिसे अपनी शरण में स्वीकार कर लिया, जिसका आदर कर लिया, वस्तुतः धन्यवाद देने के योग्य है। और अंतिम चरण में ये बात भी कही, मंदमति कुटिल खल तिलक तुलसी सरिस भौन तिहु लोक तिहु काल को नाम की कानी पहचानीपन आपनो ग्रसित कलि व्याल राख्यो शरण सो। अपने आप को उदाहरण के रूप में गोस्वामी तुलसीदास जी प्रस्तुत करते हुए कह रहे हैं कि भाई देख लो, मेरे जैसा मंदमति, कुटिल और खलों का तिलक। यहाँ तिलक शब्द का अन्वय प्रत्येक पद के साथ है, इसलिए मंदमति तिलक, कुटिल तिलक और खल तिलक। मंदमतियों में सिरमौर, कुटिलों में सिरमौर, खलों में सिरमौर, तुलसीदास के जैसा। भवन सिंह लोक, तीनों लोकों में मेरे जैसा कोई दूसरा पैदा ही नहीं हुआ। तिहुं काल को, मेरे जैसा मंदमति कुटिल खल तिलक न पहले कभी पैदा हुआ, न आज है, न भविष्य में कोई उत्पन्न ही होगा। यह है उनके दैन्य की चरम सीमा। कहते ऐसे तुलसीदास जैसे व्यक्ति को भी अपने नाम की कहानी रखने के लिए, नाम की मर्यादा रखने के लिए, नाम की लाज रखने के लिए, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, केवल राम नाम लेता हूँ, बस इतने पर रीझ करके अपने आश्रित की रक्षा की प्रतिज्ञा है इनकी, अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्ये तद्व्रतम मम, इस अपने पन की। उनका नाम पतित पावन है, वे नामाश्रयी की रक्षा करते हैं, यह जो उनकी प्रतिज्ञा है उसको उन्होंने इस कराल कली काल में भी पूर्ण किया। कैसे? कहते कली रूपी सर्प ने मुझे डस लिया था, लेकिन मुझे शरण में लेकर इस कली के कलुष रूपी विष से, ज्वर से, ताप से मुझे सर्वथा विमुक्त कर दिया और मुझे अपनी शरण में अंगीकार कर लिया, मुझे शरण में रख लिया, अर्थात शरणागत के रूप में मुझे स्वीकार कर लिया। बैठ जाओ, वहीं बैठ जाओ। शरणागत के रूप में स्वीकार कर लिया, आशय ये है कि मेरे जैसे को स्वीकार कर लिया तो आप लोग तो हमसे बहुत अच्छे हैं। आप एक बार हमारे करुणा वरुणालय प्रभु से एक बार कह के तो देखो, सकृत एव प्रपन्नाय नीति से याचते, एक बार भी आकर कह के तो देखो कि हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपका हूँ, आपकी शरण में हूँ। फिर देखो वो कैसे आपको स्वीकार नहीं करते हैं। अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्ये तद्व्रतम मम, वे प्राणी मात्र से अभय कर देते हैं। कोई सत्पुरुष वाणी मात्र से भी कुछ कह देता है तो उसको पूर्ण करने में अपनी पूरी शक्ति लगा देता है। सज्जन पुरुष की वाणी व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। फिर कोई सत्पुरुष हाथ में जल लेकर संकल्प कर ले तब तो क्या कहना, पूरी प्राणपण की शक्ति लगा देता है। भगवान ने शरणागतों की रक्षा का संकल्प एक बूंद जल हाथ में लेकर नहीं किया है। भगवान ने शरणागतों की रक्षा का संकल्प अपार जलनिधि समुद्र की साक्षी में किया है। समुद्र के तट पर खड़े होकर प्रभु ने संकल्प लिया है, मेरी शरण में आकर के तो कोई देखे। मित्र भावेन संप्राप्तम न त्यजेयम कथंचन, दोषो यद्यपि तस्य स्यात् सताम एतत् अगरहितम्। निर्दोष को अपनाने वालों की कमी नहीं है, हम तो सदोष को ही स्वीकार कर लेते हैं। कोटि विप्र बद लागे जाऊ, आयुः शरण तजऊ नहीं ताऊ। विश्व द्रोह कृत अगजेई लागा, शरण गयऊ प्रभु तदपि न त्यागा। इन्हें अंगीकार करना ही आता है, त्यागना इनको नहीं आता है। मेरे जैसे को अपना लिया तो आप लोगों को क्यों नहीं अपना लेंगे। अब जिन रघुनाथ जी ने मुझे अपनी शरण में अंगीकार कर लिया, वे हैं कैसे? तो अपने आराध्य उपास्य की उत्कृष्टता का निरूपण इस पद में कर रहे हैं। हमारा इष्ट कैसा है, हमारा आराध्य कैसा है, बहुत प्यारा पद है। पद संख्या 107 है। है नीको मेरो देवता कौशल पति राम, है नीको मेरो देवता कौशल पति राम, है नीको मेरो देवता कौशल पति राम, है नीको मेरो देवता कौशल पति राम। कैसे हैं वो? सुभग सरोरुह लोचन, सुभग सरोरुह लोचन, सुठी सुंदर श्याम, सुठी सुंदर श्याम, सुठी सुंदर श्याम, सुठी है नीको मेरो देवता कौशल पति राम, है नीको मेरो देवता कौशल पति राम। सिय समेत सोहत सदा, सिय समेत सोहत सदा, छवि अमित अनंग, छवि अमित अनंग, छवि अमित अनंग, छवि अमित अनंग, भुज विशाल सर धनु धरे, भुज विशाल शर धनु धरे, कटिचारु निशंग, कटिचारु निशंग, है नीको मेरो देवता कौशल पति राम, है नीको मेरो देवता कौशल पति राम। ऐसा सुंदर तो उनका स्वरूप है, और हैं कैसे? बलि पूजा चाहत नहीं, बलि पूजा चाहत नहीं, चाहत एक प्रीति, चाहत एक प्रीति, चाहत एक प्रीति, चाहत सुमिरत ही माने भलो, सुमिरत ही माने भलो, सुमिरत ही माने भलो सुमिरत ही पावन सब रीति, पावन सब रीति है नी को मेरो देवता कौशल पति राम, है नी को मेरो देवता देखो चाहते तो कुछ नहीं है और देते क्या है, न पूजा चाहते हैं न समर्पण, कुछ नहीं चाहते हैं, केवल नाम मात्र का आश्रय जिसने लिया है उसी पर रीझ जाते हैं और देते क्या है। देही सकल सुख दुख दे, देही सकल सुख दुख दे, देही आरत जन बंधु, आरत जन बंधु गुण गही अघ अवगुण हरे, गुण गही अघ अवगुण हरे अस करुणा सिंधु, अस करुणा सिंधु है नी को मेरो देवता कौशल पति राम, है नी को मेरो देवता कौशल पति राम। और कैसे हैं, देश काल पूरण सदा, अब स्वामी जी कपड़े में धागे के अलावा है और क्या, वस्त्र में धागे के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। ऐसे ही इस समग्र ब्रह्मांड कोश में भगवत अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। देश काल पूर्ण सदा, बद वेद पुराण, बद वेद पुराण, ये वेद पुराण यही बात कह रहे हैं, सबको प्रभु सब में बसे, सबको प्रभु सब में बसे, सबको प्रभु सब में बसे, सबको प्रभु सबकी गति जान, सबकी गति जान है नी को मेरो देवता कौशल पति राम, है नी को मेरो देवता। पांच चरणों में यहाँ तक कह दिया, अब अंतिम चरण में क्या कह रहे हैं, इसको कहते कलम तोड़ लिखना। कलम तोड़ लिखना जानते ना, मुहावरा है, इसका मतलब है अब आखिरी बात लिख दी, अब लिखने की इसके आगे जरूरत ही नहीं रहेगी, कलम ही तोड़ के फेंक दी, अब क्या जरूरत है, अंतिम बात कह दी। कह रहे हैं इसलिए हमने तो अपने मन से संवाद कर रहे हैं, अपने अंतःकरण से संवाद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमने तो बढ़िया से समझ लिया, स्वीकार कर लिया, क्या बोले, हमने ये समझ लिया, ये स्वीकार कर लिया कि हमारे राम जी के जैसा और कोई दूसरा है ही नहीं, कोई नहीं है। अस स्वभाव, कहूं सुनऊ न देखूं, कही खगेश रघुपति सम लेखूं। सब प्रकार से हमने समझ लिया है कि मेरे लिए तो मेरे राम जी के जैसे मेरे राम जी ही हैं। यही है इष्ट के प्रति अत्यंत समर्पण का भाव। अब हम किस निश्चय पर पहुंचे हैं, इसका नाम है अनन्यता। किस निश्चय पर पहुंचे हैं, बोले को करी कोटिक कामना, को करी कोटिक पूजे बहुदेव, पूजे बहुदेव को करी कोटिक कामना, को करी पूजे बहुदेव, पूजे बहुदेव तुलसीदास तेहि से तुलसीदास जी कहते उसी का सेवन करो, आराध्य के रूप में, उपास्य के रूप में, इष्ट के रूप में किसका, तुलसीदास तेहि से ये, तुलसीदास शंकर जेहि सेव, शंकर जेहि सेव हे नीको मेरो देवता कौशल पति राम, हे नीको मेरो देवता कौशल पति राम, हे नीको मेरो देवता कौशल पति राम, है नीको मेरो देवता कौशल पति राम। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। आह बड़ी प्यारी बात है से पद का आरंभ कर रहे हैं। है माने उसमें न कभी भूत है और न कभी भविष्य है। बहुत से लोग होते तो बहुत अच्छे हैं पर कभी न कभी उनमें भूत लग जाता उनके पीछे, भूतपूर्व जी कुछ कह रहे हैं आ गए वो, आप थोड़ा आशीर्वाद दे देते बस, हम तो एक अभी थोड़ी देर चले, थोड़ी देर चलेगा, हाँ। 7 बजे तक चले, 5:45 हो गए, आप थोड़ा सा आशीर्वाद दे दें फिर। लाओ माइक लाओ, देखो जल्दी लाओ भाई, तब तक हम कीर्तन कराते हैं। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अनंत श्री विभूषित महाराज श्री मलोक पीठाधीश्वर महाराज एवं समस्त संत वृंद, भक्त वृंद, श्रद्धामयी मातृशक्ति, बड़ा सौभाग्य है आप सबका जो इस विनय पत्रिका में गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा जिन भावों को व्यक्त किया गया है ये अद्भुत है। और एक बात कही जा सकती है कि गोस्वामी जी के ये आयु के चरमावस्था का ग्रंथ है। वाह, बहुत सुंदर। आयु के चरमावस्था का मानस सार्वभौम रचना है, सबके लिए है, लेकिन जो साधक हैं उन साधकों के दृष्टि में इस विनय पत्रिका का स्थान बहुत ऊंचा होना चाहिए। ये मैं निवेदन पूर्वक इस बात को कह रहा हूं। मैं अपने पूज्य महाराज श्री का संस्मरण आपको सुनाता हूँ। वृंदावन में ही ऐसे कई लोग जो महाराजा श्री के पास जाकर के ये प्रश्न रखते थे कि महाराज हमको समझ नहीं पा रहे हैं कि हम करें क्या। हम वेदांत भी पढ़ते हैं और भगवान की कथा भी सुनते हैं, नाम जब भी करते हैं, तो निष्ठा कहाँ रखें, कैसे निष्ठा की जाए। तो हमारे पूज्य महाराजा श्री कहते थे कि तुम 40 दिन तक विनय पत्रिका का पूरा पाठ करो, तुम्हें तुम्हारी निष्ठा का पता लग जाएगा और वहीं से तुम्हारा मार्गदर्शन हो जाए। वाह, बहुत सुंदर, एक नई बात सुनने को। हाँ, वो कई सन्यासी महात्माओं को हमारे पूज्य महाराज श्री ने 40 दिन का अनुष्ठान करने के लिए और उनको कहा कि तुम अगर कुछ नहीं समझ पा रहे हो कि हम अपनी निष्ठा को किधर लेकर के चले, क्योंकि ऐसा हो जाता है, और ये वृंदावन की भूमि तो महाराज निष्ठा बिगाड़ने में एक नंबर की है। इस यहाँ आकर के कोई अपनी निष्ठा को कहीं बचा ले तो बड़ा भाग्यशाली है, क्योंकि यहाँ पर तो चोरी करना यहाँ के ठाकुर का काम है, ये तो आप समझो। यहाँ का ठाकुर तो सब कुछ चुराता है, चौरागर गण्यम। ऐसे भगवान के नगर में और फिर कोई अपने को सुरक्षित रख पाए तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन अपनी निष्ठा को सुरक्षित रखने के लिए कि हमें क्या निश्चय करना है, किस मार्ग पर चलना है, तो हमारे पूज्य महाराज श्री ने कई पुरुषों को, महात्माओं को, कई माताओं को, उनको अनुष्ठान करवाए और उन्होंने अपनी सफलता बताई। बोले हाँ, बहुत कुछ समझ में आ गया। क्यों, ये जो विनय पत्रिका है ना, इसमें गोस्वामी जी ने अपना हृदय उड़ेला है। नाम निष्ठ जो होना चाहता है उसके लिए इससे बढ़कर के नाम निष्ठ देना वाला कोई ग्रंथ नहीं। शरणागति का स्वरूप, भक्ति की चर्चा एक अलग विषय है, लेकिन शरणागति का जो स्वरूप है वो विनय पत्रिका में जिस प्रकार से दिया गया है, वो आप सब सुनेंगे पूज्य महाराज श्री के मुखारविंद से। और कोई अगर वेदांती है तो उस वेदांतियों को भी दांत लगाने का काम जो है ये विनय पत्रिका कर रहे, क्योंकि उसके दांत है नहीं, तो उनको भी एक दृष्टि प्रदान करने वाला ये ग्रंथ है। इसलिए मेरा तो बहुत प्रिय ग्रंथ रहा है, बचपन से मैं इसका प्रेमी रहा, नई विशारण्य में गया तो बचपन में तो वहां पर विनय पत्रिका के चुने हुए पद हमको याद कराए गए। राम राम राम जी है जौलो तू न जप है तौलो तू कहूं जाए तिहूं ताप तपी है। इस प्रकार के मतलब उन और वहां से वो ललक लगी। अभी भी कुछ तो याद ही है थोड़े बहुत तो, लेकिन हमको लगता है जब आप सुन करके पहली बार कि हाँ मुझे महाराज जी विनय पत्रिका की कथा कर रहे हैं, तो पहले तो लगा कि इसको तो कोई छूना ही नहीं चाहता, क्योंकि मानस को छोड़ करके और कथा वाचकों के लिए तो ये कमाई का साधन तो नहीं है ना विनय पत्रिका। हाँ, ये तो साधकों का साधन है, साधकों की पूंजी है विनय पत्रिका। मानस को तो कोई भी संप्रदाय का व्यक्ति अपना करके अपनी रोजी रोटी चला सकता है, लेकिन विनय पत्रिका को तो जिसको आत्म कल्याण करना है उन साधकों को इसका वरण करना चाहिए। इसलिए हमें आज बहुत खुशी है, आए थे गौ माता के किसी निमित्त से और जो है यहाँ पर पूज्य स्वामी जी के श्री मुखारविंद से ये सब सुनने को मिला। मैं तो आप सब लोगों को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ, इस वृंदावन धाम में आप पूज्य स्वामी जी के श्री मुखारविंद से ये सब सुन रहे हैं, आपकी बहुत बहुत प्रशंसा करते हुए और स्वामी जी का बहुत बहुत अभिनंदन करते हुए अब मैं स्वामी जी से मेरा लेना चाहूँगा। हम भी यही प्रार्थना कर रहे हैं कि ऐसी ही कृपा इस दास पर आपकी सतत बनी रहे। पूज्य श्रद्धे विरक्त शिरोमणि जी की जैसी कृपा थी वैसी ही कृपा आपके द्वारा भी प्राप्त हो। महाराज श्री पूज्य महाराज श्री खाक चौक वाले हाँ जी महाराज जी, इस वृंदावन में सर्वाधिक अगर कोई प्रिय था उनका तो उसका नाम यही था जी। सच बात, बिल्कुल सही बात, मतलब ऐसा उनका स्नेह था कि जब सब लोग हारते थे तो ये कहते थे कि यही जाकर के स्वामी जी को मना सकता है। और महाराज जी की कृपा थी, आनंद प्रेम था, उनकी ऐसी करुणा थी कि वो साधना की बातों को भी बहुत बताते थे। योग के से संबंधित आप सी को तो क्या कहना, तो इस खास चौक स्थान से पूज्य साकेत वासी महाराज श्री देवादास जी महाराज के श्री चरणों में मैं आज अपनी श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूँ, और क्योंकि उनका संस्मरण होता है, आपका देखता हूँ, आपका नाम सुनता हूँ और कथा सुनता हूँ, तो मुझे तो उन विरक्त महापुरुषों का ही चिंतन होता है, उन्हीं का आशीर्वाद, उन्हीं का आश्रय, और आप सबका इसी प्रकार का अनुग्रह बना रहे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल। बड़ी कृपा आपने, बहुत कृपा। एक स्वामी जी का नंबर जो है ना लिख लीजिए, अभी यहाँ कब तक है? ठीक, नीचे कुछ विषय है ना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। तो हम निवेदन कर रहे थे, आज देखो कितनी बढ़िया बात सुनने को मिली पूज्यपाद विरक्त शिरोमणि श्री स्वामी बामदेव जी महाराज के कृपा भाजन पूज्य स्वामी जी ज्योतिर्मठ वाले स्वामी जी। कितनी बढ़िया बात उन्होंने कही कि पूज्य विरक्त शिरोमणि जी साधक मात्र को ये बताते थे कि तुम स्वयं निश्चय न कर पा रहे हो कि हमको क्या करना है, हमारा लक्ष्य क्या है, तो 40 दिन का अनुष्ठान विनय पत्रिका का करो, प्रतिदिन एक पाठ। तो हमारे लाल बाबा तो 108 मानस जी के पाठ कर चुके हैं। तो कभी भगवान योग बनावे, आपका शरीर स्वस्थ रहे, तभी 108 पाठ विनय पत्रिका के भी कर लो। और भी साधकों को जो करना चाहे उनको करना चाहिए। तो कितनी बढ़िया बात उनके द्वारा सुनने को मिली कि गोस्वामी जी के अंतिम माने मानस जी की रचना और सभी साहित्य की रचना के बाद अंतिम कृति है विनय पत्रिका। जैसे भगवान व्यास की अंतिम कृति श्रीमद् भागवत सर्वोपरि है, ऐसे ही तुलसीदास जी की अंतिम कृति विनय पत्रिका, जिसे हम सिद्धांत ग्रंथ मानते हैं, ऐसा है। तो हम निवेदन कर रहे थे कि इस पद में सबसे पहले गोस्वामी जी ने कहा है माने जिसकी विद्यमानता का किसी काल में अभाव नहीं है, जो सदा सर्वदा विद्यमान है। बहुत से लोग होते हैं जो अपने समय में तो बड़े श्रेष्ठ होते हैं और थोड़े समय बाद फिर वो भूत हो जाते हैं, भूत माने भूतकाल में चले जाते हैं, भूतपूर्व हो जाते हैं। बहुत से ऐसे भी होते हैं कि लोग आशा लगाकर रखते हैं कि भाई हम धैर्य धारण करते हैं, आगे हमारे दुखों को मिटाने वाला कोई उत्पन्न होगा। लेकिन हमारे जो रघुनाथ जी हैं उनमें न कभी भूत है न उनमें कभी भविष्य है, वे तो सदा सर्वदा विद्यमान है, पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। संस्कृत में है का है किसको कहते हैं, अस्ति, हिंदी में कहेंगे है और संस्कृत में क्या कहेंगे, अस्ति। कृष्ण करणामृत ग्रंथ के प्रणेता श्री विल्वमंगल महाप्रभु ने भी अपने कृष्ण करणामृत ग्रंथ में मंगलाचरण का आरंभ, पहला श्लोक है, चिंता मद जेति सोम गिरिर गुरुर में शिक्षा गुरुस्त भगवान सिकपिच्छ मौली यत्पाद कल्प तरुपल्लव से करेशु लीला स्वयं वररसम लभते जय श्री ही। ये मंगलाचरण का पहला पद्य है कृष्ण करणामृतम का। दूसरा पद्य है, ये भी मंगलाचरण का है, अस्तिश्वस्तरुणी कराग्र विगलत कल्प प्रसूनाप्लुतम वस्तु प्रस्तुत वेणुनाद लहरी निर्वाण निर्व्याकुलम स्रस्तस्रस्त निबद्ध नीव विलसत गोपी सहस्रावृतम हस्तन्यस्त नताप वर्ग मखिलो दारम किशोराकृति। अस्ति, यहां भी बिल्व मंगलाचार्य जी ने आरंभ किससे किया है, अस्ति, अस्ति माने है, कहा अस्ति, बोले वस्तु अस्ति, वस्तु अस्ति, वस्तु है। कैसी विलक्षण वस्तु है वृंदावन में, स्वस्तरुणी कराग्र विगलत कल्प प्रसूना प्लुतम वस्तुरस्ति। देवताओं की जो रमणियां हैं, स्वर देवियां, देवांगनाएं, उनके कर के हाथ के अग्रभाग से झरते हुए कल्प वृक्षों के फूलों से ढकी सी जा रही है वह वस्तु। अस्तिस्वस्तरुणी कराग्र विगलत कल्प प्रसूना प्लुतम, ढकी जा रही है वो वस्तु। अस्तिस्वस्तरुणी कराग्र विगलत कल्प प्रसूना प्लुतम वस्तु प्रस्तुत वेणुनाद लहरी। प्रस्तुत वेणुना ऐसी वस्तु नहीं है, जड़ नहीं है, वो परम चैतन्य है। प्रस्तुत वेणुनाद लहरी त्रिभंग ललित होकर के अपने अधर पर वेणु पधरा करके वेणु बजा रहे हैं। महाराज सबको व्याकुल बना रहे हैं, सबको निर्वाण दे रहे हैं, सबको आनंद दे रहे हैं, सबको व्याकुल बना रहे हैं अपने वेणु रब से, पर स्वयं एकदम धैर्य पूर्वक प्रस्तुत वेणु नाद लहरी निर्वाण निर्व्याकुलम स्रस्त निबद्धनि विविलसत गोपी सहस्रावृतम। उस अपूर्व कोटि कोटि कंदर्प दर्प दलन करने वाले मधुर स्वरूप के निकट और इस अत्यंत मनोहारी वेणु रव का श्रवण करके उनके निकट हजारों गोपियां खड़ी हैं। वो वस्तु गोपियों से घिरी हुई है, रास के श्री कृष्ण है ये। वेणु रव सुनकर हजारों गोपियां आई हुई है, यूथ के यूथ गोपियों के आ गए हैं, चारों ओर से गोपियों ने घेर रखा है और वे दर्शन करके वेणु रव का श्रवण करके इतनी विह्वला हो रही हैं, अपना तनमन प्राण सर्वस्व अपने प्राणाराध्य श्याम सुंदर के ऊपर उन्होंने वार दिया है, न्योछावर कर दिया है और अत्यंत विमुग्धा होने के कारण उनका कटिसूत्र ढीला पड़ गया है, तो खिसकते हुए कटिसूत्र के कारण अपने खिसकते हुए कटिवस्त्र को अपने हाथ से ऊपर की ओर खिसका रही है। स्रस्त स्रस्त निबद्ध नीव विलसत, ऐसी नीवियों से विलसत गोपी सहस्रावृतम, अनंत गोपियों से आवृत वह श्री कृष्ण हैं। और कैसे हैं, अखिलोदार है, इनसे बड़ा उदार और कोई भुवन कोष ब्रह्मांड में दूसरा नहीं है। कितने उदार हैं, बोले जो मोक्ष अति दुर्लभ है, हस्तन्यस्त नताप वर्ग अखिलोदारम। किसी ने इनके चरणों में प्रणाम कर लिया उसकी हथेली पर मोक्ष रख देते हैं। इसका मतलब है एक तो हमने आपको मुक्त कर दिया, एक बात तो ये हुई, एक मुक्ति आपकी हथेली पर धर दी। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको तो मुक्ति मिल ही गई, अब मुक्ति आपकी संपत्ति हो गई, आप जिस जिसको चाहो मुक्त कर सकते हो। भगवान अपने शरणागत में ऐसी सामर्थ्य प्रदान कर देते हैं, वो स्वयं तो मुक्त हो जाता है, वो जिस जिस जीव पर कृपा करे वो मुक्त हो जाए, संसार के बंधन से छूट जाए। हस्तन्यस्त नताप वर्ग अखिलोदारम किशोराकृति, किशोराकृति है। तो वहां भी अस्थि पद का प्रयोग उन्होंने विल मंगल जी ने किया, अस्थि माने है। और इसी अस्थि पदार्थ से जिसका संकेत किया जाता है उसी परमात्मा को सत कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, सत। अस्तीति सत, जिसकी विद्यमानता का किसी काल में अभाव न हो उसको कहेंगे सत, जो सदा सर्वदा विद्यमान रहे। जो तिहु काल एक रस रहे, ऐसे हमारे राम जी हैं। बाकी सब तो क्या है, हमसे मत पूछो। किससे पूछें? जिनके स्थान में बैठकर सत्संग कर रहे हो उनसे पूछ लो। किन किस किन से पूछ लें? किसके स्थान में बैठे हैं? श्री मलुकदास जी महाराज के स्थान में। मलुकदास जी क्या कह रहे हैं? बाबा यह मुरदऊ का गांव, बाबा यह मुरदऊ का गांव। सब मुर्दों का गांव है, जग में कोई थिर न रह पाया, जिसका धरिया नाम बाबा यह मुर्दहू का गांव। पीर मुए पैगंबर मुए, मुए जिंद मुए जोगी, राजा मरे प्रजाहू मरी है, मुए वैद्य मुए रोगी, नौ भी मर गए दस भी मर गए, नौ भी मर गए दस भी मर गए, मर गए सहस अठासी तैतीस कोटि चौधरी, मर गए मरी काल की फांसी, बाबा यह मुर्दहू का गांव। नौ भी मर गए माने नव योगीश्वर भी अपने समय पूर्ण करके चले गए, दस प्रचेता भी चले गए, 88,000 सौनकाय ऋषि भी समय पूर्ण करके चले गए, ये तो बड़े बड़े थे। अरे और की छोड़ो, 33 कोटि चौधरी मर गए। ये 33 करोड़ देवता चौधरी, जिनकी चौधराज सब पर चलती है, जिनका शासन हुकूमत सब पर चलता है, ऐसे देवता भी अपना समय पूर्ण होने पर ये भी समाप्त हो जाते हैं। मरी काल की फांसी। और कौन कौन मरेंगे? चांद मरी है, सूरज मरी है, मरी है धरणी अकाशा, 14 भुवन जलावन हुई है, इनकी झूठी आशा, बाबा यह मुर्दहू को गांव। अरे बोले, आपने तो सबको मुर्दा ही मुर्दा बता दिया, कोई तो जिंदो बताओ जिसका आश्रय लिया जाए। तब कहते हैं, ज्योति स्वरूप राम एक थिर है, ज्योति स्वरूप राम एक थिर है, जिन यह सृष्टि उपाई, कहत मलूक साधु को सर्वसत्ता को काल न खाई। परम प्रकाशमय प्रभु श्री राम, सच्चिदानंद घन ज्योतिर्मय श्री राम, वो नित्य सत्य परमात्मा हैं, और ऐसे राम जी से अपनी सत्ता जिसने मिला दी है, अपना तन मन प्राण सर्वस्व जिन राम जी के चरणों में न्योछावर कर दिया है वो भक्त भी सत्य है, क्योंकि कौन्तेय प्रति जाने ही नमे भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का नाश नहीं होता। इसलिए या तो भगवान को भजो या भगवान के भक्त को भजो, क्योंकि भक्त भगवान अविनाशी है। किसी को नाभा जी ने कहा, सब संतन मिली निर्णय कियो, मति श्रुति पुराण इतिहास, भजिवे को दोई सुघर, के हरि दास। या भगवान या भगवान के भक्त, यही भजने की योगी है। जय श्री हित हरिवंश प्रपंच बंच, सब काल ब्याल को खायो। ये सब काल ब्याल का खाया हुआ है, सब मरा हुआ है। यह जिय जानी श्याम श्यामा पद कमल संगी सिरुनायो, श्याम श्यामा पद कमल संगी, श्याम श्यामा के चरण कमलों में जो आसक्त हैं, ऐसे संत रसिक उनके चरणों में अपने मस्तक को झुका दिया है। या तो युगल श्यामा श्याम को भजो या उनके प्राण प्यारे रसिक संतों को भजो, और कोई भजने योग्य नहीं है। ना हीन भजवे योग जोग भी हो। इसी बात को कहते हैं, हे नी को मेरो देवता, ऐसे को मत भजो कि जिसके पीछे कभी लग जाए कि थे, अथवा अब कोई बात नहीं, अब तो चले गए, आगे फिर आवेंगे, ऐसे को मत भजो। ऐसे को भजो जो सदा सर्वदा एक रस रहे, तीनों कालों में तीनों अवस्थाओं में सदा सर्वदा एक जैसा रहे, ऐसा मेरा देवता इष्ट देवता है, माने सदा सर्वदा विद्यमान है। ऐसे मेरे देवता कौशलपति राम, कौशलपति श्री रामचंद्र भगवान है। ये कौशलपति क्यों कहा? कौशलपति कहने में विशेष भाव है। क्या भगवान जगतपति जगन्नाथ नहीं है? जगतपति जगन्नाथ तो है, फिर कौशलपति कहने का विशेष भाव क्या है? कौशलपति कहने का भाव ये है, राम जी अपनी लीला संपन्न करके और जब सदैव सपरिकर गोप्रतार घाट से और नित्य साकेत के लिए प्रस्थान करने लगे, तो राम जी ने कहा सब चलो हमारे संग, जिसको चलना हो सब चलो। उसमें ये भेद नहीं रखा कि ये ज्ञान मार्गी है, ये कर्म मार्गी है, ये अमुक मार्गी है, ये तो अभी इसको तो इसके तो कर्म ही अच्छे नहीं है, इसको तो अभी संसार चक्र में भटकना ही है, ये सब भेद नहीं रखा राम जी ने। अरे भाई, और तो और ये भी भेद नहीं रखा कि ब्राह्मण है ये चांडाल है, ये अंत्यज है, ये नीच है, ये ऊंच है, ये भी भेद नहीं रखा। महाराज कहां तक कहें, यह भी भेद नहीं रखा उन्होंने कि मनुष्य नहीं है। कीट पतंग पशु पक्षियों को भी आदेश दे दिया कि मेरे साथ जो चलना चाहे सब चल सकते हैं। कीट पतंग को भी कह दिया, अयोध्या वासी है सब चलो, अब मोक्ष का अधिकार तो केवल मनुष्य देह को है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। पशु पक्षी कीट पतंग तो मुक्ति के अधिकारी नहीं है, तो उनको भी साथ ले लिया। और तो और, अयोध्या में एक धोबी था जिसने श्री किशोरी जी पर आक्षेप लगाया था, हुआ यह था कि धोबी बड़ा दुष्ट था, उसके दुष्ट स्वभाव से घबरा कर, उसकी मार से घबरा करके उस धोबी की पत्नी भाग के चली गई और दो चार दिन इधर उधर कहीं भटकी बिचारी। बाद में राम जी तो राम जी हैं, सभी नारियां राम राज्य की पतिव्रता ही थी, क्योंकि यथा राजा तथा प्रजा, तो नारियां सब पतिव्रताएं थी। तो उस धोबी की पत्नी ने भी सोचा कोई बात नहीं, पति ने पीट लिया, मार दिया, घर से निकाल दिया, पर पतिव्रता नारी के लिए तो पति ही सर्वस्व है। तो फिर वो आ गई बिचारी, गलती उसकी नहीं थी, गलती तो उसी दुष्ट की थी, और बिचारी फिर आ गई। आ गई तो उसने डांटते फटकारते हुए कहा, कान खोलकर सुन ले, मैं वह राम नहीं हूं जो रावण के यहां एक वर्ष तक रह गई सीता को पुनः अपनी पत्नी के रूप में उन्होंने स्वीकार कर लिया। मैं वो राम नहीं हूं, मैं अमुक हूं। और यह बात फैल गई और श्री रघुनाथ जी को किशोरी जी के वियोग को सहन करना पड़ा। अब आप सोचो उस धोबी का कितना जघन्य पाप था। ये अयोध्या में पैदा हुआ, अयोध्या में रहा, और राम जी का दर्शन करके भी, अयोध्या में पैदा होकर भी राम जी को नहीं पहचान पाया, श्री किशोरी जी को नहीं पहचान पाया, उसे राम जी में दोष दिखाई पड़ रहा है, उसे जानकी जी में दोष दिखाई पड़ रहा है। इससे एक बात सिद्ध होती है कि दोष दर्शन का स्वभाव जिसका बन जाता है उसको कहीं भी गुण दिखाई ही नहीं पड़ते, उसको दोष ही दिखाई पड़ते। सज्जनता क्या है? गुण दर्शन, ये सज्जनता है। दोष दर्शन ये दुष्टता है। इसलिए हमारे यहां संतों ने कहा है, सूरपवत दोष मृत सिज्ज गुणान ग्रहणंती साधवा। संत पुरुष जो होते हैं वो सूप के जैसे होते हैं, माताएं सूप में फटकती हैं, तो जो असार वस्तु है भूसी आदि वो तो फटक करके नीचे डाल देती हैं, और जो सार सार होता है वो सूप में इकट्ठा हो जाता है। तो संत तो होते हैं सूप के समान और दुष्ट होते हैं चलनी के समान। चलनी जानते हो? आटा चालने वाली, उसमें चालो तो क्या होता है, सार सार वस्तु तो नीचे गिर जाती है, और चोकर कचड़ा कूड़ा वो चलनी अपने में इकट्ठा कर लेती है। दुष्ट ऐसे ही होते, चलनी के जैसे होते हैं, वो गुण गुण तो सब नीचे गिरा देंगे, दोष कोई होंगे उनको ही बस उन्हीं को हृदय में धारण करके उसी में बस मस्त रहेंगे, उनका व्यसन वही है। दोष दर्शन का स्वभाव होता है। इसलिए सबसे भारी दोष है दोष दर्शन। दोष दर्शन से बड़ा कोई दोष नहीं। और हम तो कहेंगे दोष दर्शन तो दोष है ही, संसार में गुणों का दर्शन भी दोष है। गुण दोष दृष्टिर दोषा गुणस्तु भय वर्जिता। दोष दर्शन तो दोष है ही है, गुण दर्शन भी दोष है। इसलिए इन दोनों दोषों से साधकों को बचना चाहिए। अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम्। न तो किसी के दोषों का चिंतन करो, ना ही किसी के गुणों का चिंतन करो, सेवा कथा रस का पान करो। दोष चिंतन भी मत करो, गुण चिंतन भी मत करो। दोष चिंतन क्यों ना करो? व्यक्ति का दोष है, हमने सबसे पहले उस दोष को सुना तो हमारे कान के माध्यम से हमारे हृदय में आया, हमारा मन गंदा हुआ। फिर हमने वाणी से उसको कहा तो हमारी वाणी अपवित्र हुई। और उस व्यक्ति का दोष तो खत्म हुआ नहीं, वह दोष आत्मनिष्ठ हो गया, हमारे अंतकरण में आ गया, फिर हमारी वाणी में आ गया। हमारे महाराज जी कहते थे, भक्तमाली जी महाराज, कि जो दोष तुम्हारे हृदय में आया है, फिर हृदय से वाणी में आया है, वह दिन दूर नहीं है वही दोष तुम्हारी क्रिया में आ जाएगा। इसलिए बुराई न सुननी, न बुराई ग्रहण करनी, न बुराई बोलनी। है तो कठिन, क्योंकि इसमें मनुष्य को रस बहुत आता है। पर निंदा, पर चर्चा, श्रवण में, वर्णन में बहुत रस आता है, कथा कीर्तन में उतना रस नहीं आता है, इसमें बहुत रस आता है। संसार में ऐसी घटनाएं घट जाती हैं, उन घटनाओं को खूब उनका विस्तार हो जाता है। टीवी, रेडियो, समाचार पत्र, इन माध्यमों से वो घटना फैल गई सब जगह। अब आपको पता है, फिर भी किसी ने कहा अरे ऐसा हो गया, आप अरे कहाँ, हम तो कभी नहीं देखते, भले टीवी के सामने बैठा रहता हो, हम तो नहीं देखते टीवी, समाचार अखबार नहीं पढ़ते हो, क्या हुआ? अब जानता सब है, क्या हुआ? अरे वहाँ ऐसा हो गया, अरे वहाँ और ऐसा, बिल्कुल संभव नहीं। तुमने कुछ सुना है? हाँ सुना है, सुनाओ। ये अभ्यास, पाप तो पापी ने किया और आपने उस पाप की चुगली की, तो आपको वही पाप लग गया जो पाप उस पापी ने किया था। भागवत जी में लिखा है, क्या लिखा है? यत अधर्म कृतस्थानम सूचकस्यापि तद भवेत्। जो पाप पापी को पाप करने से मिलता है, वही पाप उस पाप की चुगली करने वाले को हो जाता है। इसलिए धर्मात्मा पुरुष कभी किसी की निंदा नहीं करते। एक राजा था, उसने 100 ब्राह्मणों को निमंत्रित किया, बड़ी विशिष्ट दान दक्षिणा दी उसने, लेकिन दुर्भाग्य था उस कड़ाही में जिसमें खीर बनी थी उसमें दूध चढ़ाते समय एक नाग आया, जब दूध ठंडा था, उस नाग ने उस दूध में मुंह डाल दिया, दूध पी लिया, जहर उसमें उगल दिया। या किसी को ज्ञात नहीं था और उस जहरीले दूध की खीर बनी, ब्राह्मणों ने खीर खाई, इतना तीक्ष्ण विष था, खीर खाते सब जैसी आराम, सब मर गए। अरे राम राम, धर्म पुण्य के काम में इतना बड़ा पाप लग गया, ब्रह्महत्या होगी, 100-100 ब्राह्मणों की हत्या, ब्रह्महत्या, महापाप। राजा इतना दुखी हुआ, कौन से हमारे पाप का उदय हुआ। राजा सब कुछ त्याग करके गंगा जी के किनारे, गंगा जी के किनारे राजा अनशन व्रत लेकर के बैठ गया। प्राण त्याग दूंगा, क्योंकि अब मेरे पाप का तो कोई प्रायश्चित बचा नहीं। लोगों में महाराज जी कुर्सी पर आके बिराज जाए, लोगों में राम चेतन दास जी बुला रहे, महाराज जी बुला रहे। बैठ जाएं सब लोग, बिराज जाएं। हम क्या कह रहे थे आप लोग याद दिलाओ, हैं? हाँ, तो राजा अनशन व्रत लेकर के बैठ गया। प्रजा वो जानती थी कि राजा कभी ऐसा जानकर कर नहीं सकता, भेद खुल भी गया। किसी जानकार व्यक्ति ने बता दिया कि ये अनजाने में ऐसा हुआ। अब महाराज वो जो ब्रह्म हत्या थी, पाप जिसका है उसको लगेगी ना। अब राजा का पाप तो है नहीं, रसोइयों का भी पाप नहीं है, रसोइयों ने कोई जान के जहर थोड़ी मिला है। अब वो ब्रह्म हत्या जो है, गई यमराज के यहां, बोले मैं किसके ऊपर चढ़ूं ये तो बताओ। बोले भैया ये तो बड़ा जटिल प्रश्न है, पाप किसको लगे, करने वाले को पाप लगता, करने वाला तो यहां कोई है ही नहीं, किसको लगे पाप। तो वहां पंचायत बैठ गई, सब विचार कर रहे थे किसको पाप लगे, किसको पाप लगे, किसको पाप लगे। महाराज जी 3 दिन 3 रात तक बैठक चली, निर्णय नहीं हो पाया ब्रह्म हत्या लगे किसको। तीसरे दिन एक ब्राह्मण आया, उसकी बेटी का ब्याह था, उसने अनशन व्रत पर बैठे हुए राजा से प्रार्थना की, महाराज मेरी पुत्री विवाह के योग्य है, विवाह तय हो चुका है, धन की व्यवस्था मेरे पास नहीं है, आप बड़े धर्मात्मा हैं, बड़े उदार हैं, आप हमें इतना पर्याप्त धन दे दीजिए जिससे मैं बेटी का ब्याह खूब उत्साह पूर्वक कर सकूं। राजा ने ब्राह्मण को प्रणाम किया और बोला, महाराज मैं पापी मनुष्य हूं, मैंने सब कुछ त्याग दिया है, परिवार कुटुंब खजाना राजगद्दी सब कुछ त्याग कर, अन्न जल भी त्याग दिया है, मैं तो गंगा किनारे राम राम करके मरने बैठा हूं कि बस राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम करते करते मर जाऊंगा, मेरे पाप का कोई प्रायश्चित नहीं है। रोने लगा राजा, राम राम जप रहा था, बोले मैं राम राम जब, मेरे पास कुछ नहीं, मैं क्या दूं आपको, जिसका राज्य हो, जो लोग उसके मालिक हो, उनसे आप जाइए संपर्क कीजिए, मेरे पास तो राम नाम के अलावा कुछ नहीं है। इतना सुनते ही वो ब्राह्मण क्रोध में आग बबूला हो गया और गालियां बकता हुआ बोला, क्या बोला, बोले 100-100 चूहे खाए बिलारी जपने बैठी, 100-100 चूहे खाने के बाद बिल्ली हाथ में माला लेकर के जपने बैठी है, हज को चली, अरे हत्यारे, सौ सौ ब्राह्मणों की जान लेने के बाद यहाँ ढोंग रच रहा है, भजन का पाखंड रच रहा है। गालियां बकने लग गया। राजा कुछ नहीं बोला। उसी समय देवलोक की पंचायत समाप्त होगी, बोले निर्णय हो गया, इस सौ ब्राह्मणों की हत्या का पाप इस ब्राह्मण के सिर पे लिख दिया जाए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। हत्या खड़ी थी, प्लेस पे चढ़ जाओ ब्राह्मण पे, क्योंकि इस ब्राह्मण ने उस पाप का वर्णन अपनी जिह्वा से किया। एक और कथा सुन लो, बड़े काम की कथा है। एक राजा पहले दुष्ट प्रकृति का था, बाद में संत की कृपा से सज्जन हो गया। उसकी गौ ब्राह्मण संत में कोई श्रद्धा नहीं थी, और गोदावरी के तट पर एक संत रहते थे, बड़े विरक्त महात्मा थे, बहुत भजन करते थे। वो भिक्षा करने नगर में एक बार आते थे, दिन भर में एक बार नगर में भिक्षा करने आते थे। तो वो भिक्षा में उनका विचित्र नियम था। उनका नियम ये था भिक्षा में, शास्त्री जी यहां कर विराज जाओ, यहां भी आ जाओ। उनका विचित्र नियम था, उन संत का नियम ये था कि नगर में प्रवेश करते ही जो व्यक्ति सामने से दिखाई पड़े, कहते थे नारायण, उसको नारायण रूप मान करके भिक्षा पात्र आगे कर देते थे, कुछ दे दो। और उस एक व्यक्ति से जो मिल जाए वही लेके चले जाते, लोग समझते थे। तो कोई फल है, कोई अन्न है, जो भिक्षा होती थी एक संत को ग्रहण करने योग्य, वो पदार्थ उनके भिक्षा पात्र में डाल देते। एक दिन वो संत नगर में प्रवेश करते ही उनको राजा मिला। राजा को देखते ही उन्होंने कहा नारायण, भिक्षा पात्र आगे किया। तो राजा तो चिढ़ता था महात्माओं को देख करके। अरे बोले इनका कोई काम धंधा तो है नहीं, खाली भीख मांगने का काम इनका, जैसे कमा के धर गए हो। ये निकम्मापन समाज में यही फैला रहे हैं। अपने नौकर को कहा डाल दो इसके पात्र में घोड़े की लीद। घोड़ा था राजा का, उसने लीद किया तो लीद उठा करके उसके पात्र में डाल दिया। महात्मा नाराज नहीं हुए, वो लीद से भरा हुआ पात्र लेकर के गए। और लीद कोई खाने की चीज तो थी नहीं, अग्राह्य था। लीद उन्होंने बाहर पटक दी, डाल दी, और अपने भिक्षा पात्र को मिट्टी लगा करके गोदावरी जी के जल से धो लिया। और मन में सोचा कोई बात नहीं, राम जी की यही इच्छा है, जल पी करके ही भजन किया। काल बीत गया। कुछ समय बाद वह राजा जंगल में गया तो उसने देखा कि घोड़ों की लीद का पहाड़, पूरा पहाड़। उसको आश्चर्य हुआ कि हजारों घोड़ों की लीद भी इतनी इकट्ठी नहीं हो सकती जितना बड़ा पहाड़ लग जाए। और इतने थोड़े समय में तो जंगल में आता ही रहता हूं, दो चार महीने में इतने घोड़े कहां से आ गए, इतना बड़ा लीद का पहाड़ इकट्ठा हो गया। घोड़े तो एक भी नहीं पर लीद इतनी। इसको कहते ना यत्र धूमस तत्र बन्नी, जहां धुआं है वहां आग है। तो लीद है तो घोड़े तो होने चाहिए कि नहीं, लीद इतनी और घोड़े कुछ नहीं। तो मंत्री से कहा कि भाई ये क्या जानकारी करो, बोले यहां कोई मनुष्य भी तो नहीं है। एक थोड़ी दूर पर गोदावरी जी के किनारे एक पर्णकुटी दिखाई पड़ रही है, महात्मा होगा इसी से पूछते हैं कि ये लीद कहां से आई। राजा और उसका सेवक उस महात्मा के पास पहुंचे। महाराज लीद कहां से आई? महात्मा बोले, राजन ये लीद आपके द्वारा ही दी हुई है। अरे कैसे, मुझे तो याद नहीं है। तब राजा को संत ने बताया कि 4 महीने पहले मैं गया था नगर में, तो मेरा नियम है आपके ही सामने मैंने भिक्षा पात्र किया तो अपने लीद डाल दी। तो लीद खाने की चीज तो थी नहीं, मैंने नहीं खाया, इसको बाहर डाल दिया। उस दिन मैंने जल पी करके उपवास कर लिया। तो बढ़ कैसे रही है? तो महात्मा ने कहा, सत्पात्र को दिया हुआ दान ऐसे बढ़ता है जैसे राम जी का बाण। अब हम राम राम करने वाले हैं तो साधु तो सुपात्र होता ही है। तुमने जो दिया वो बढ़ रहा है, तुम्हारा दान किया हुआ बढ़ रहा है। राम जी का बाण कैसे बढ़ता जानते हैं? राम जी के तरकस में बाण है और उस तरकस से बाण हाथ में लिया, 10 हो गए, 1 के 10 करेण दसधा तूणे नई कशरा। तरकस से 1 बाण निकाला, हाथ में लेते ही 10 हो गए, करेण दसधा। संधान काले सतम, जैसी धनुष पर रखने की तैयारी की 100 हो गए। चापे भूत सहस्त्र, धनुष पर रखते ही 1000 हो गए। लक्ष्य गमने, छोड़ते ही 1 लाख हो गए। कोटिश्च कोटिर वधे, अब करोड़ों करोड़ हो गए। अंते अर्व निखर्व बाण निकला सीतापते क्षोभितम, अंत में अर्व खर्व हो गए 1 बाण से। राम जी का बाण बढ़ता ही चला जाता है। अब फिर 1 होकर फिर तरकस है। तो राम जी को दिया हुआ, राम जी का बाण जैसे बढ़ता है ऐसे ही सुपात्र को दिया हुआ दान बढ़ता है। सुपात्र को दिया हुआ दान भी ऐसे ही बढ़ता है, ये बढ़ रहा है। अब राजा का जीवन परिवर्तन हुआ, बोले महाराज अब समझ में आई, अब ये क्या होगा? तो महात्मा बोले कि तुमने जो कुछ अपने जीवन में किया उसका परिणाम तो तुमको भोगना पड़ेगा ही। दान की हुई वस्तु दूसरे जन्म में मिलती है, क्योंकि हमने जो कुछ दिया था वही हमको मिला है और जो हम देंगे वही हमको मिलेगा। तो आपने लीद दिया तो अब लीद तुमको खानी पड़ेगी, खाने के लिए दिया ना हमको कि तुमको खानी पड़ेगी, और जब तक खाते खाते ये पूरी नहीं हो जाएगी तब तक तुमको तुम्हारी छुट्टी नहीं है। अरे महाराज ये तो बड़ा चक्कर पड़ा, ये कितनी बढ़ेगी? बोले बढ़ेगी, ये इतनी बढ़ेगी कि तेरा राज्य भी इसी में दबकर नष्ट हो जाएगा, बढ़ना बंद नहीं होगा इसका। तो महाराज कैसे घटे, अब तो जीवन बदल गया, राजा सज्जन हो गया, धर्मात्मा हो गया, दान पुण्य करने लग गया, लेकिन लीद का बढ़ना बंद नहीं हो रहा था। बोले महाराज लीद क्यों बढ़ना बंद नहीं हो रही है? बोले तुम्हारी लोग निंदा करें तो निंदा जिसकी होती उसके पाप नष्ट हो जाते, प्रशंसा से पुण्य नष्ट होते हैं, निंदा से पाप नष्ट होते हैं। आज श्री मुरारी बापू जी ने अपनी कथा में एक बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि प्रशंसा सुनने वालों को निंदा श्रवण का धैर्य रखने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि संतुलन है ना, जिसकी बहुत बड़ाई होगी उसकी कुछ न कुछ बुराई भी होगी। तो बड़ाई से पुण्य नष्ट होते हैं और बुराई से निंदा से पाप नष्ट होते हैं, इसलिए तो संतों ने कहा साधो निंदक मित्र हमारा, निंदक को नियरे ही राखो होनन देउ नियारा, पाछे निंदा करी अगधोवे सुनिमन मिटे विकारा, जैसे सोना ताप अग्नि में निर्मल करे सुनारा, साधो निंदक मित्र हमारा। घन अहरन कसी हीरा निबटे कीमत लक्ष्य हजारा, ऐसे जांचत दुष्ट संत को करन जगत उजियारा, साधो निंदक मित्र हमारा। सुखी रहो निंदक जग माही, रोग न हो तन सारा, हमरी निंदा करने वाला उतरे भवनिधि पारा। निंदक के चरणन की स्तुति बरनो बारंबारा, चरण दास कहें सुनिए साधो निंदक साधक भारा, साधो निंदक मित्र हमारा। निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिनु पानी सावन बना निर्मल करे सुभाए। ये कुर्सी उधर रख दो गुरु जी बैठे। विराज पूज्य श्री नैयाई गुरु जी पधारे हैं, हम उनको प्रणाम करते हैं। विराज तो गुरु जी हम पहना रहे हैं। तो तुम्हारी निंदा होने लग जाए तो तुम्हारे पाप नष्ट होंगे, पाप नष्ट होंगे तो ये लीद भी कम होने लग जाएगी। अब राजा की तो प्रशंसा होने लगी थी क्योंकि वो अच्छे काम करने लग गया था, तो राजा ने काम तो अच्छे नहीं छोड़े, लेकिन उसने एक काम ऐसा हुआ नहीं था लेकिन ऐसा हमारे ब्रज में कहते बनउआ, ऐसा बनउआ बना दिया उसने कि जिसमें राजा की निंदा होने लगी। उसने क्या किया, अपनी लड़की को समझाया राजकुमारी को कि देखो पुरोहित जी की लड़की को तुम घर में बुलाओ, अब फिर तुम अपने साथ प्रेम से उसको रखना, हम उसको महल से बाहर नहीं निकलने देंगे, बस इतना तुम हमारा सहयोग करो, तुम्हारे साथ रहेगी, वो प्रेम से रहेगी जैसे तुम रहती हो वैसे वो रहेगी। भाई पुरोहित की पुत्री है तो मेरे लिए तो बड़ी पूजनीय है, और तुम भी उसको प्रेम से रखना। रानी को भी कह दिया हाँ हाँ ठीक है। अब पुरोहित जी की बेटी को उसने रखा, अब नहीं जाने दिया, तो पुरोहित जी कहने आए कि भाई हमारी बेटी, तो नौकरों से कहा पंडित जी को घुसने नहीं देना भीतर, मना कर दिया। एक बार दो बार ब्राह्मण निराश होके गया तो ब्रह्म आग बबूला हो गए। अब पूरे नगर में हल्ला मच गया कि थोड़े दिन का ढोंग स्वांग रचा था इसने, धर्मात्मा गए है तो दुष्ट ही, देखो अब इसकी दुष्टता कितनी चरम सीमा पर पहुंची है। अरे भैया इसके राज्य में तो रहना मुश्किल है, बताओ पुरोहित जी की युवा पुत्री को इसने अपने महल में रख लिया, बाहर निकलने नहीं देता, बड़ा दुष्ट है। ऊट पटांग चर्चा लोग करने लगे, और जैसे ही ऊट पटांग चर्चा होने लगी तो लीद कम होने लगी। लीद कम होते होते राजा की जितनी निंदा हुई उतनी लीद कम हो गई, पर एक ततला भर के एक डलिया भर के लीद बच गई। राजा रोज जाता था महात्मा का सत्संग करने, वो सत्संग तो करता ही था, लीद जरूर देखता था कितनी कम हुई, तो उसने देखा बड़ा खुश होता था, खूब निंदा हो हमारी खूब लीद कम हो। देखा महाराज ये एक डलिया लीद तो कम ही नहीं हो रही, क्या बात है कई दिन से हम देख रहे हैं। महात्मा बोले राजन तुम्हारे नगर में एक ऐसी बुढ़िया है जिसने व्रत लिया हुआ है, मैं कभी किसी की निंदा करूंगी नहीं और कभी किसी की निंदा सुनूंगी नहीं, तो उस बुढ़िया ने तुम्हारे पाप में हिस्सेदारी नहीं की है, यदि वो भी निंदा कर दे तो एक डलिया भी खत्म हो जाएगा। राजा बोला तो अब हम कोशिश करते हैं कि बुढ़िया निंदा करे। महात्मा ने पता ठिकाना बता दिया, और वो बुढ़िया जो है बड़ी गरीब थी, दिन में तो भार जो है भार होता ना ये भड़भूजा वाला जो चना गेहूं आदि भूनते हैं तो उसको अमनिया करती थी, और भार झोंकने का जो ईंधन है वो इकट्ठा करती थी, तो दिन तो उसका इसमें चला जाता था और रात में भार झोंकती थी। और फिर उसको दे देती थी और उससे फिर उसका अपना गुजारा चलता था बुढ़िया का। तो राजा उस बुढ़िया के पास छिप करके छद्म वेश में गया और बोला कि माताजी आप वृद्ध हैं, मैं आपकी कुछ मदद करूं, सेवा करूं, कुछ बताओ हमको भी। नहीं नहीं, मैं अपना काम स्वयं करती हूं, मैं किसी से सहयोग नहीं लेती हूं, मैं अपना काम अपने आप करती हूं, तुम अपना काम करो। दिन भर राजा बेचारा चक्कर काटता रहा, बुढ़िया ने दाल नहीं गलने दी। अब रात को भार झोंकने का समय आया, फिर राजा फिर पहुंच गया। बोला माई कोई बात नहीं, तुम काम नहीं करने दे रही हो, एक बात तुमने सुनी नहीं नगर में क्या हल्ला हो रहा है? खबरदार बोला तो हाँ, वो एक डलिया तो तुझे खाना ही पड़ेगा, मैं उसमें हिस्सेदारी करने वाली नहीं हूँ। अरे बड़ी त्रिकालदर्शी है, बड़ी सिद्ध है भाई, तुझे कैसे पता चल गया एक डलिया जंगल में बचा हुआ है? उसने कहा मैं कभी परनिंदा श्रवण नहीं करती हूँ और परनिंदा का वर्णन नहीं करती हूँ, बस इसी साधन से मुझे वह सामर्थ्य प्राप्त हुई है कि मुझे सहज त्रिकालज्ञता प्राप्त हो चुकी है, मैं किसी की निंदा नहीं कर सकती, तुम जाओ यहाँ से। इसलिए अन्यस्य दोष गुण चिंतन मास मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिवत्वम, न तो किसी के दोष का वर्णन करो ना ही किसी के गुण का वर्णन करो। गुण दोष दृषित दोषः गुणस्तुभय वर्जितः, गुण दृष्टि भी बाधक है, दोष दृष्टि तो प्रत्यक्ष बाधक है ही, गुण दृष्टि भी बाधक। आप कहें गुण दृष्टि क्या बाधक है? हम महात्मा बड़े प्रेम से राम राम जप रहे थे, अहर्निश राम नाम जप रहे, अब बढ़ाई करने लगे, वाह क्या गला है, क्या स्वर है, क्या संगीत है, क्या गाते हैं, समय समय के राग जब आलापते हैं क्या कहना महाराज, रोम रोम खिल जाता है, हम भी थोड़ा संगीत सीखें। अब हमने गुण की ओर ध्यान दिया ना, सुंदर गाना ताल स्वर में गाना ये गुण है, कला है। अब ने गुण की ओर ध्यान दिया, अब माला जोली छूट गई, अब 3 लाख 4 लाख नाम जपते थे वो छूट गया, अब एक हारमोनिया खरीद ली, सारे गामा पाधा नी सा सानी ना पा मांगा रे सा सारे सा है? सारे गामा सा इसी में लग गए, अब आ करते रहो। फिर क्या हुआ, पहले तो सीखा था संगीत इसलिए कि कुछ कीर्तन भजन करेंगे, अब तो क्या कहना, अब तो बड़े बड़े आयोजनों में जाने लगे, बहुत बड़ी दक्षिणा मिलने लगी, टीवी में अखबार में नाम छपने लग गया, अंतर्राष्ट्रीय कलाकार हो गए, अब धन कमाएंगे, प्रतिष्ठा कमाएंगे कि राम राम करेंगे? फिर फिल्म जगत वाले आ गए, अरे बोले क्या कहना, आप गाएंगे तो ये फिल्म का गीत क्या कहना, अब वो निष्ठा चलेगी कि हम तो श्रीराम जय राम जय जय राम अथवा महामंत्र गाने के लिए, हमने हरे कृष्ण गाने के लिए संगीत सीखा था, वो चलेगी निष्ठा? फिर झूठ बोले कौआ काटे गाने लग गए। क्या हुआ निष्ठा का? अरे देखो इनका, ये देखो महात्मा का शरीर सूख गया भजन करते करते, क्या कुछ नहीं, ये देखो क्या बढ़िया शरीर है, चलते हैं तो लगता है कि कोई है, छाती फुला करके ऐसे भुजदंड है, हवा भी डरती है महाराज, अरे उभरी हुई छाती, बढ़िया कमर, गठा हुआ शरीर, और हम निर्जल व्रत कर करके और ये नहीं खाते वो नहीं खाते, सब शरीर सूख गया, सुखा डाला शरीर। पहलवान जी बहुत अच्छे हैं, अरे महात्मा क्या माला फेर रहे हो, सूख गए माला फेरते फेरते, चलो अखाड़े में आओ। अब दूध घी बादाम दंड कसरत करने लगे, पहलवान जी तो हो गए लेकिन भजन छूट गए। संप्राप्ते सन्निहिते मरणे नहीं नहीं रक्षति डुक्रे करणे, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। अब बुढ़ापे में कोई डुकरे करने डुकरे करने डुकरे करने धातु रटे और आदरी टू डवा, इससे ये हुआ वो हुआ, फिर ऐसे हुआ फिर ऐसे, रूप सिद्धि हुई, क्या लाभ प्रयोजन सिद्ध होगा। अब तो भगवत चिंतन उसे करना चाहिए। इसलिए महापुरुष वे दोष की ओर तो गए ही नहीं, उनके चित्त में गुणों के प्रति भी आकर्षण नहीं हुआ। संत श्री कबीरदास जी के चरित्र में आता है कि उन्हें जब पाठशाला में पढ़ने के लिए भेजा गया तो अध्यापक ने तो उनको अक्षर ज्ञान करा करके अक्षर पाटी पर लिखकर कहा अभ्यास करो, पर आप जैसी पाटी पर जो अध्यापक ने लिख दिया था वैसी ही पट्टिका गोद में लेकर बैठे रहे, कुछ लिखा नहीं कबीरदास जी। अध्यापक ने पूछा करे कैसा विद्यार्थी है कुछ अभ्यास नहीं करता है, तो श्री कबीरदास जी का एक पद है, कुछ बक्सर वाले मामा जी बड़े भाव से उसको गाते थे, हमें याद नहीं है वो पद, श्री कबीरदास जी के नाटक में वो पद मामा जी ने लिखा है। नहीं चाणू बाबा राम नाम, कबीरदास जी कहते नहीं चाणू बाबा राम नाम मोहि और पढ़न सो कौन काम, नहीं चाणू बाबा राम नाम मुहि और पढ़न सो कौन काम, तू मुहि कहा पढ़ावे आल जाल, तू मुहि कहा पढ़ावे आल जाल। उर्दू चलती थी ना तो अलिफ वे से ते थे जीम चे वे खे, इस उर्दू के जो अक्षर हैं ये सब बता रहे थे, इसी को आल जाल कहा, इसमें जाल भी आता है। तू मुहि कहा पढ़ावे आल जाल, मेरी पटिया पे लिख दे श्री गोपाल, मेरी पटिया पे लिख दे श्री गोपाल। ठाकुर जी का नाम लिखना हो तो लिखो, मैं तो राम राम छोड़कर दूसरा काम नहीं कर सकता। पर हम लोगों की आदत ऐसी है गुरुजी कि जब तक किसी की निंदा प्रशंसा न कर लें तब तक पानी नहीं पचता, रोटी तो दूर गई पानी भी नहीं पचता। ऐसा अभ्यास यदि किसी को पड़ गया हो तो वह विवेकी यदि है चाहे तो अपने इस दोष को उपासना में साधना में बदल सकता है। यदि आपके दोष वर्णन का अभ्यास पड़ा हुआ है तो आप विचार करो आत्मनिरीक्षण करो तो समझ में आ जाएगा कि हमसे अधिक दोष युक्त और कोई दूसरा नहीं। हमारे पूर्वाचार्यों ने पद्धति बताई हमको। ननिंदितम, श्री अमनाचार्य जी महाराज, ननिंदितम कर्म तदस्ति लोके सहस्रसो यन्न मया व्यधाय सोहम विपाकावसरे मुकुंद क्रंदामि संप्रेत्य गतिस्तवाग्रे क्रंदामि संप्रेत्य गतिस्तवाग्रे। हे प्रभु, कौन सा ऐसा निंदित कर्म है जो हमने हजारों हजारों बार न किया हो, जब उन कर्मों का भयंकर परिणाम मेरे आंखों के सामने आया तो मैं कर्म क्रंदन कर रहा हूँ, पर हे नाथ आप ही एकमात्र मेरी गति हैं, क्योंकि अपराध सहस्त्र भाजनम पतितम भीम भवार्ण बोधरे अगतिम शरणागतिम हरे कृपया केवल मात्म सात कुरु। आप अपनी कृपा से ही मुझे अंगीकार करें। बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोए, जो दिल खोजा आपना मुझसे बुरा न कोए। जब हमने ही सब दुनिया के पाप किए हुए हैं तो हम दूसरे के पापों के वर्णन का ठेका क्यों लेते हैं? आपको इस जन्म की याद है कि इस जन्म में आपने पाप नहीं किया? इसके पहले आपके कितने जन्म हो चुके हैं? कौन कौन से पाप के परिणाम स्वरूप कौन कौन से नरक भोग के आए हो पता है? और गुण वर्णन का अभ्यास हो तो भगवान के गुणों का वर्णन करो। भगवान भक्त वत्सल हैं, शरणागत वत्सल हैं, कृपा सागर हैं, दया सागर हैं, करुणा सागर हैं, शील निधान है भगवान के हैं? इसलिए आचार्यों ने भगवान को गुण रहित नहीं कहा, उनको असंख्य कल्याण गुणगण निलय कहा। संख्यात्म योग्या असंख्या, जिनकी गणना न की जा सके, ऐसे असंख्य गुण गणों के निलय हैं, घर हैं भगवान। सारे गुण भगवान में ही रहते हैं। और भगवान कैसे हैं? निखिल हेय प्रत्यनीक, समस्त हेय गुणों के प्रत्यनीक माने विरोधी हैं। कोई हेय गुण परमात्मा में नहीं, दिव्य गुण है। ऐसे भगवान के गुणों का वर्णन करो। कम्बा दयालुम शरणम ब्रजेम, और उन भगवान के उपासक भक्तों के गुणों का वर्णन करो, क्योंकि भक्त के गुण बंधन कारक नहीं है, भक्त के गुण भजन कराने वाले हैं। या तो भगवान के गुण गाओ या भक्तों के गुण गाओ। इसलिए श्री गुरु अग्रदेव आज्ञा दई हरिभक्तन को यश गाओ, भव सागर से तरन को नाहिन आन उपाओ। पर उल्टा है, दोष दर्शन तो करते हैं दूसरे का, दोष वर्णन करते हैं दूसरे का, अवगुणवान अपने को मानते हैं। एक बार हम बहुत दुखी थे, प्रायः ऐसा होता है, हमारे मन के सब अनुकूल हो जाए कैसे संभव है? तो पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी के चरणों में बैठे थे, महाराज जी ने एक बड़ी सुंदर बात कही, यदि हमारी समझ में आ जाए तो। महाराज जी ने कहा, पंडित जी आपने अपने आप को बहुत अच्छा मान रखा है, इसलिए दूसरे लोग आपको अच्छे समझ में नहीं आते हैं। पहले इस मान्यता को समाप्त कर दो कि मैं बहुत अच्छा हूँ। अब मैं बहुत अच्छा ही नहीं हूँ तो हमको अच्छे लोग कहाँ से मिलेंगे? हम जैसे हैं वैसे मिलेंगे, और ये हमसे तो अच्छे ही हैं। इस प्रकार का भाव बना के रखोगे तो संसार में गुजारा होगा। नहीं संसार में गुजारा नहीं होगा। महाराज बोले हम स्वयं अच्छे नहीं तो हमें अच्छे से अच्छे कहाँ से मिले, इसलिए जो हैं वो अच्छे ही हैं, उन्हीं से काम चलाओ। क्या एक दृष्टि दी। तो महाराज जी दोष दर्शन का जब अभ्यास पड़ जाता है तो सर्वथा निर्दोष में भी दोष दिखाई पड़ने लग जाते, अभ्यास पड़ जाए। भगवान श्री राम के जैसा गुणालय कौन होगा। राम जी में दोष दिखाई पड़ गया धोबी को, भगवती पराम्बा जगत जननी श्री जानकी जी से बड़ा कौन होगा, जिनके बारे में महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कृत्स्नम रामायणम प्रोक्तम सीतायाचरितम महत्। जिनके संबंध में आचार्यों ने कहा है कि किशोरी जी के गुणों ने, किशोरी जी की करुणा ने राम जी के गुणों को, राम जी की करुणा को हल्का सिद्ध कर दिया। रामस्य गोष्ठी लघुता कृता, राम जी की गोष्ठी लघु हो गई किशोरी जी के सामने। उन पराम्बा भगवती श्री सीता जी में उस दुष्ट ने दोष देख लिया, बोले मैं वह राम नहीं हूं जो एक वर्ष तक रावण के घर में रही हुई सीता को फिर से अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लूं, निकल जाए यहां से। कितना जघन्य पाप उसने किया था। और जब राम जी जाने लगे वो धोबी भी आ गया। अब उसको महाराज कोई साथ चलने, सब धक्का मारे, भग गया भग गया भग गया भग चल। राम जी ने देखा इसको तो लोग चलने ही नहीं देंगे। राम जी खड़े हो गए, आ जाओ। बोले ऐसा है तुम हमारा पल्ला पकड़ लो। राम जी का पटका पकड़ लिया उसने धोबी ने, छोड़ना नहीं। अब राम जी ने बगल में ले लिया, पटका पकड़वा दिया। अब किसकी हिम्मत उसको धक्का दे भगावे। अरे बोले भैया अब तो, भैया तो बड़े ने हाथ पकड़ लिया, अब क्या होगा। अब महाराज राम जी दिव्य साकेत के द्वार पर पहुंचे। बड़ा उत्सव महोत्सव हो रहा, राम जी के स्वागत की तैयारियां हो रही हैं। राम जी ने कहा जाओ सब जाओ, सब त्रिपाद विभूति परम व्योम में अवस्थित जो नित्य साकेत है उसमें सब प्रवेश करने लगे। राम जी बाहर ही खड़े रह गए, सबको प्रवेश करा दिया। धोबी पल्ला पकड़े खड़ा था, अब केवल राम जी बचे और धोबी बचा और कोई नहीं, सब चले गए भीतर। राम जी बोले तुम चले जाओ क्योंकि हमारे रहते रहते जा सकोगे बाद में, तो तुम यहां से भी हो सकता है यहां भी न जा पाओ, जाओ भीतर। जैसे ही धोबी आगे बढ़ने लगा सोई महाराज साकेत का द्वार बंद हो गया, कपाट बंद हो गए। भगवान ने कही अन्याय क्यों। साकेत धाम ने मूर्तिमंत स्वरूप में प्रकट होकर के कहा प्रभो आप मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, मेरी मर्यादा की रक्षा करना भी आपका परम धर्म है, कर्तव्य है। आपकी प्राप्ति, आपकी शरणागति की प्राप्ति, आपकी प्राणवल्लभा श्री किशोरी जी की कृपा के बिना किसी जीव को नहीं होती है। ये श्री जी आचार्या स्वरूपा हैं, श्री संप्रदाय की तो आचार्या ही हैं। इसने आचार्या श्री जी का तिरस्कार किया है, ये सीता जी का निंदक है, ये भीतर प्रवेश नहीं कर सकता। आपकी करुणा है यहां तक ले आए लेकिन मैं इसको प्रवेश नहीं दे सकता। गुरु अपराधी धाम में प्रवेश का अधिकारी नहीं है। समस्त जीवों की परम गुरु तो श्री श्री जी ही है। किशोरी जी पास पास में विराजमान न होती तो जयंत को शरण मिलती क्या? इसलिए राम जी को कहना पड़ा, तुम पावक मैं करो निवासा, जो लगी करो निशाचर नासा। उनको अग्नि में रहना पड़ेगा, क्यों? ये तो मारने ही नहीं किसी को। रावण से भी कह रही हैं, विदिता सही धर्मज्ञा शरणागत वत्सला तेन मैत्री भवतु ते यदु जीवित मिच्छसी। रावण से कह रही हैं, राम जी की धर्मज्ञता तो पूरे विश्व में विदित है, वो शरणागत वत्सल हैं, तुम उनके दास नहीं बनना चाहते हो, कोई बात नहीं, उनसे हाथ मिला लो, मित्र बन जाओ, क्यों हमें बड़ी दया आ रही, नहीं तो तुम मारे जाओगे। अपने प्रति ऐसा व्यवहार करने वाले के ऊपर भी जिनकी करुणा बरस रही हो, क्या कहना किशोरी जी की करुणा का। इसलिए भैया, इनके स्मरण के बिना स्वभाव में निर्मलता नहीं आती। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके युग पद कमल मनावं, जासु कृपा निर्मल मति पावं। महाराज किशोरी जी ऐसी हैं, और ऐसी परमाचार्या श्री किशोरी जी की निंदा इसने की। तो आचार्य का जो मूल तत्व है, जहां से आचार्यत्व निष्कृत होता है, आचार्यत्व की परंपरा जहां से चल पड़ी है, उस परंपरा के मूल आचार्य का ही इसने तिरस्कार कर दिया, तो इसने संपूर्ण गुरु परंपरा का तिरस्कार किया है। ये साकेत में प्रवेश का अधिकारी नहीं। हमने महापुरुषों से सुना है, गुरु अपराध तो बहुत ऊंचा होता है, भक्तापराध वैष्णवापराध किसी को लग गया हो, एक हाथ ठाकुर जी पकड़ लें, एक हाथ गुरु जी पकड़ लें, तो भी धाम में प्रवेश नहीं करा सकते। वैष्णवापराध भक्तापराध, फिर गुरु तो गुरु है, गुरु अपराध, महाराज इसको भीतर नहीं प्रवेश देंगे हम। धोबी बड़े जोर जोर से रोया, बोले हम हैं ही ऐसे, ठीक कह रहे हैं महाराज, हमको तो आप ले आए यहां तक, और कहीं व्यवस्था कर लो, क्या है। जैसे धोबी ने कहा और कहीं व्यवस्था कर दो, ब्रह्मा जी चिल्लाए, अरे महाराज हमारे अमत भेज रहे इसको, हाँ ब्रह्मलोक दूषित हो जाएगा इसको। भोले बाबा बोले हमारे शिवलोक में भी इसको जगह नहीं। इंद्र बोले महाराज इसको स्वर्ग में मत भेजना। जमराज चिल्लाए बोले महाराज ये इतना भारी पापी है, ये नरक में रहने लायक भी नहीं, ऐसा नरक ही आपने नहीं बनाया जिसको इसको इसके पाप का भोग हो सके। इतने लोगों को पीड़ा पहुंचाई इसने, आपको पीड़ा पहुंचाई, किशोरी जी को पीड़ा पहुंचाई, आज भी उस चरित्र को पढ़ करके लोग रोने लग जाते हैं। सबको दुख देने वाला है, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, ये नरक में रहने योग्य नहीं है। भगवान बोले नरक तो खैर ये जाएंगे नहीं, अब घबराओ मत, पर अब क्या करें, स्वर्ग ब्रह्मलोक शिवलोक सबके द्वार बंद हो गए, अब क्या करें। धोबी बोला महाराज हमको इसी हाल में छोड़ दीजिए। बोले हम छोड़ नहीं सकते, क्यों? क्योंकि मैंने कहा अतिशय अति प्रिय मोही, यहाँ के बासी मम धाम दा पुरी सुखरा है, सुखरासी मम धाम दा पुरी। ये हमारी अयोध्या में पैदा हुआ, अयोध्या में इसने अंतिम श्वास ली है, ये मेरे धाम में जाएगा ही, भले ही चाहे जैसा ही क्यों ना हो, मैं इसे तो धाम दूंगा, नहीं मेरी बात झूठी हो जाएगी। अब साकेत की मर्यादा भी बची रहे, और इसके साथ भी न्याय हो जाए, ये दोनों काम एक साथ कैसे संभव है। राम जी ने अपनी भगवत्ता का आश्रय लिया, और क्या किया, गोस्वामी जी इसका समाधान कर रहे हैं। सिय निंदत अघ ओघ नसाए लोक विशोक बनाए बसाए। राम जी ने अपने सत्य संकल्प की संकल्पत्व की महिमा से एक नवीन साकेत प्रकट कर दिया। लोक विशोक बनाए, एक विशोक लोक उसके लिए अलग से बना दिया और एक रूप से उस साकेत में बैठ गए। बोले महाराज अकेले हमारा मन नहीं लगेगा यहाँ। बोले तुम्हारे खानदान के जितने धोबी हैं सबको बुला लो यहीं। हाँ तुम्हारा लोक ही अलग होगा, स्पेशल लोक होगा तुम्हारा। अब प्रेम से रह करके हमारा भजन करो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। इसलिए महाराज भगवान जाने हमारा मन का भाव हो सकता है ऐसा भी हो। धोबी कपड़ा पचाक के पटक के धोते हैं, देखा होगा। पहले तो जमुना किनारे धोते थे खूब, अब जमुना जी में मना हो गया, पानी भी बहुत कम रह गया, अलग से सरकार ने इधर धोबी घाट बना दिया है। पहले तो हम जाते थे जमुना जी प्राय नित्य स्नान के लिए, तो हम देखते थे धोबी ऐसे पटकते थे पत्थर के ऊपर कपड़ा, और उस समय बोलते थे सिया सिया सिया, ऐसे सुनाई पड़ता था हमको। पता नहीं वो क्या बोलते, भगवान जाने, वो तो वही जाने, लेकिन हमको ऐसा लगता था सिया सिया सिया। अरे भाई ये तो बड़े भजनानंदी है, सब सिया जी का नाम ले रहे हैं, सिया सिया सिया। तो हमने महाराज जी से पूछा, भक्तमाली जी से, कि महाराज जी आज हम वहाँ जमुना किनारे थे तो आज ध्यान से हमने सुना धोबी सब सिया सिया कहते। महाराज जी हंसने लगे, बोले वो सब किशोरी जी की निंदा किया ना, उसका प्रायश्चित करें सिया जी का नाम जप के, सबके ऊपर ठाकुर जी कृपा करें। सिय निंदक अघ ओघ नसाए लोक विशोक बनाए फिर बसाए, बसा दिया। तो अपने नगर में रहने वाले किशोरी जी की निंदा करने वाले जैसे को भी उन्होंने अपना धाम दे दिया। ये कहना चाहते हैं तुलसीदास जी, इतने दयालु हैं हमारे इष्ट देवता, इसलिए उन्होंने कहा कुशल पति राम है नी को मेरो देवता, कुशल पति राम है नी को मेरो देवता। ये मेरो देवता है माने वो सदा सर्वदा विद्यमान तत्व है, और नीको नीको माने इनसे सुंदर इनसे उत्तम न भूतो न भविष्यति, ये सर्वोत्कृष्ट हैं। अपने आराध्य इष्ट के प्रति ऐसी ही भावना होनी चाहिए। कौशलपति राम है नीको मेरो, नीको है और कैसा है मेरो, मेरो इसका मतलब सबके तो है ही हैं पर मेरे, ये भाव बहुत जरूरी है। मेरे हैं प्रभु, मेरे हैं प्रभु, मेरे हैं, ये भाव जरूरी है, बहुत जरूरी है। दूसरा मीरा जी क्या करे, मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई है? मेरे हे प्रभो आप मेरे हैं, मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। पराये में प्रेम नहीं होता, प्रेम सदा अपने में होता है। इसलिए पहले हमारे मन में ये बात पक्की होनी चाहिए कि इस पूरे शरीर संसार से संबद्ध इस पूरे जगत में भगवान के अतिरिक्त हमारा अपना कहलाने के लिए कोई दूसरा है ही नहीं, कुछ नहीं, केवल और केवल भगवान ही मेरे हैं। नी को मेरो, और कहते हैं देवता। ये देवता शब्द बड़ा प्यारा शब्द है। दिव धातु के कई अर्थ होते हैं, दिव क्रीड़ा, विजगीसा, मोद मद, स्वप्न कांति, गतिशु, इतने अर्थों में दिव धातु है। और इन सबका अर्थ करो तो सारे धातुओं का अर्थ करने पर वो सारे धात्वर्थ वो भगवान श्री राम में ही सिद्ध होते हैं। ये देवतात्व वो भगवान में ही सिद्ध होगा। सबके भीतर प्रकाशित होने वाला देवता कौन है? सबके भीतर रमने वाला देवता कौन है? सबके भीतर खेलने वाला देवता कौन है? सबको गतिशील बनाने वाला देवता कौन है? सबको आनंद देने वाला देवता कौन है? सबको प्रकाश देने वाला देवता कौन है? सारे धात्वर्थ किसी देवी किसी देवता में घटित नहीं होंगे, वह सबके सब प्रभु में ही घटित होने वाले हैं। इसलिए भैया सब देवी देवता हैं, कोई इतने समय के कोई उतने समय के, पर है नी को मेरो देवता, जिनका देवत्व कभी समाप्त होने वाला नहीं है, ऐसे मेरे नी के देवता कौशलपति राम। माने कौशलपति राम जिन्होंने पात्रता अपात्रता नहीं देखी, कीट पतंग को भी साकेत दे दिया, सियाजी के निंदक को भी साकेत दे दिया, प्रियतमा के निंदक को भी साकेत प्रदान कर दिया, ऐसे कौशलपति राम, इनसे अधिक उदार चक्र चूड़ामणि तुम्हें कोई दूसरा मिलेगा? इसलिए अरे जीव, इन श्री राम जी को ही अपना आराध्य उपास्य मानकर सर्वतो भावेन इनके चरण कमलों की शरण हो जाओ। है नी को मेरो देवता कौशलपति राम। क्या करें, हमारा मन तो कर रहा था कि हम दो पद कहेंगे आज जल्दी जल्दी, लेकिन अब ऐसे ही है, एक पंक्ति ही कह पाए, अभी कुछ भी चर्चा नहीं कर सके। और समय कह रहा है कि आप अतिक्रमण कर रहे हैं समय का, तो अब हम यही अपने वक्तव्य को पूर्ण करते हैं। आज आरंभ में पूज्य ज्योतिर्मठ वाले स्वामी जी विरक्त शिरोमणि जी के कृपा भाजन बेपधारे, और अब पूज्य गुरु जी का दर्शन हुआ, हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं। इन्हीं शब्दों के साथ प्रणाम करते हैं। श्री राम, जय जय राम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। श्री राम जय जय राम। श्री सीता रामचंद्र भगवान की।